İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, yeryüzündeki hayatımızda en büyük servetimiz olan Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize nasip etmiş olduğu, bize bahşeylediği imanı korumak en büyük vazifemizdir. Nasıl ki insan iman etmesi çok önemlidir, İmanı elde etmesi çok önemlidir. İmanı korumak da onun kadar, hatta belki ondan daha çok önemlidir. O halde imanı korumak bizim asıl vazifemiz olmalıdır. Malum olduğu üzere eğer gerçekten kamil bir iman olmazsa, yani noksansız bir iman olmazsa, yapılan amellerin de bir kıymeti yoktur. Önce sapasağlam bir iman, imanın gereği olan amel ondan sonra gündeme gelir. Amel imansız asla makbul değildir. İmanı zedeleyen durumlardan bir tanesi de eşyada uğursuzluğa itibar etmek. Uğursuzluğa inanmak başlı başına imanı rahatsız eden bir durumdur. Çünkü eşyada asla uğursuzluk söz konusu değildir. Geçen sohbetimizde üzerinde durmuş idik meselenin, inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Hüreyre radıyallahu teala anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan eşyada uğursuzluk yoktur, tiyarenin hayırlısı tefeuldür buyururken işittim. Mecliste bulunanlar tefeul nedir ya Resulullah diye sordular. Resulullah sizin birinizin işiteceği güzel sözdür buyurdu. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitab-ı Tıbbab 43 ve 44, hadis 69 ve 70. Aynı hadisimiz Sahih Müslim ve İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfredi, ayrıca Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de yer almakta olduğu gibi, aynı zamanda sahih olmakla beraber müttefakun aleyhtir de. Yani İmam Bukhari ve İmam Müslim'in beraberce rivayet etmiş oldukları sahih bir hadistir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Bunun üzerinde geçen sohbetimizde çok durmuş idik. Tiyarenin hayırlısı tefeuldür. Tefeul ise kişinin duyacağı güzel bir söz. Kişinin duyacağı güzel bir söz. Yani sözü duyduğu vakit ondan kendince güzel bir şey çıkarmak. Sözü duydu, o sözden hayırlı bir sonuca ulaşmak. kendince faydalı bir şeyi gündeme getirmek. Bu mümkündür. Yani buna tefaül deniliyor. Tabi bu fala bakma manasına değildir. Kişi güzel bir söz duyduğunda, bir hareket duyduğunda onu hayra yormasıdır. Uğursuzluk söz konusu değil de onu hayra yormasıdır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığımızda bundan bazı örnekler görebiliriz. Hudeybiye anlaşması yapılmak üzere Mekke Şirk Devleti'nin temsilcisi Süheyl bin Amr gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'i gördüğünde işimiz kolaylaştı buyurdu. Süheyl kelimesi kolaylık manasına alınır ve işimiz kolaylaştı diye buyurdu. İşte tefaül bu. Yani bir kişinin gelişi, bir olayın oluşu, ondan dolayı güzellik, bir hayır bekleme meselesinde böyle bir ifade gündeme gelirse bu caizdir. Yoksa falanca uğursuzdu, feşmanca uğursuzdu, hayır. Hepsi takdir edilmiş bir kader ile gündeme gelen kazadır. Anlatırlar, sultanın oğlu veya işte padişahın oğlu askerleriyle beraber geyik avcılığına, ceylan avcılığına çıkarlar. Yolda ihtiyar bir kişiyle karşılaşırlar. Onunla selamlaşır, hal hatır eder ve ormana dalarlar. Saatler birbirini kovalar ama ortada bir av yok. Veya bir iki av gündeme gelir de onlar avı kaçırırlar. Çok da yorulmuşlardır. Oturup düşünürler. Bugün niye böyle oldu? Acaba bu şanssızlık kendilerine göre konuşmalarında bu uğursuzluğun mahiyeti ne? Niçin bize bugün bir ceylan, bir geyik rast gelmedi ya da eldekilerini kaçırdık? Düşünüp konuşurlarken birden hatırlarına gelir. O sabahki ihtiyar var ya, onunla rastlaştık. Bugünün uğursuzluğu ondan karşılaşmamızdan ileri geliyor. Kendi kendilerine bunu ifade eder. Birbirlerini de mütmain kılarlar bu konuda. Hemen araştırır, ihtiyarı bulur getirirler. Padişahın oğlu der ki, bak sabahleyin seninle karşılaştık, senin uğursuzluğundan dolayı bir av karşımıza çıkmadı. Veya elimizdekilerini de kaçırdık. Tam böyle yakalamışken, vuracak durumdayken, elimizdeki avı da kaçırdık. Bugünkünün uğursuzluğu senden dolayıdır. Dolayısıyla götürün bunun kellesini vurun. İhtiyar der ki, Şehzadem, acaba hangimizde bu uğursuzluk var? Siz benimle karşılaşıyorsunuz. Bugünkü avdan dolayı rahatsız oluyorsunuz. Bir av elde edemiyorsunuz. Ben sizle karşılaşıyorum, kellem gidiyor. Söyleyin bakalım, hangimiz daha uğursuzuz? Halbuki ortada uğursuzluk yok. İhtiyar bunu biliyor. Ama kendini kurtarabilmek için böyle bir ifade gündeme getiriyor. Mümkün müdür ki falanca ile karşılaştım, uğurum kesildi, bir uğursuzluk gündeme geldi, işim sonuçlanmadı. Bunların bütünü batıl şeylerdir. Ondan dolayı hiç kimse işinin rast gitmeyişini falanın veya feşmanın ya da şu eşyanın ya da şu kimsenin uğursuzluğuna bağlamamalıdır. Mutlaka bu işte bir hata vardır, bir yanlışlık vardır, bir suç vardır. Çokça tevbe etmek gerek. Tevbe ederken de ciddi tevbe etmek gerek. Ben nerede hata yaptım? Acaba bu işin neresinde Rabbime karşı isyan ettim? Birilerinin hakkına tecavüz ettim. Dolayısıyla Rabbim beni imtihan ediyor ve bu işim hayırlı bir şekilde sonuçlanmıyor. Meselenin uğurlu veya uğursuzluğundan dolayı değil ki. Meselenin bir hata boyutu var, bir günah boyutu var, bir imtihan boyutu var. Bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Eğer bir esnaf arkadaşın işi iyi gitmiyorsa, kendince beklediği karı yapmıyorsa veya hep zararı gündeme geliyorsa, nefsini bir hesaba çeksin. Ben nerede hata yaptım? Önce kendi nefsinde, sonra eğer varsa ortağında, işlerinde, acaba bir başkalarının hakkına tecavüz mü edilmiştir? Acaba bir harama mı bulaşılmıştır? Ya da düzen mi yanlış? O yanlış olan düzen mi desteklenmiştir? Ona mı hizmet edilmiştir? Bunların bütünü gözünde bulundurulur ve hatalardan, yanlışlıklardan, günahlardan tevbe edilir. Çokça tevbe edilir. Yapmış oldukları işlerde Allah Azze ve Celle'nin hükmüne riayet edilir. Resulullah Sellem'in sünneti gündeme gelir. Ve o zaman görülecektir ki işleri çok güzel rayına oturmuştur. Bütün bunları gözünde bulundurmadan ortalık çok kötü, ekonomi çok kötüye gidiyor, işler çok kötüye gidiyor demek gerçekten de kötülüğün ta kendisidir. Niye düzeltmiyor ki insanlar? Bir tarafta Allah ve Resulüne harbaşmış faiz belası var. Diğer tarafta mazlumların hakkına tecavüz var. Diğer tarafta mazlum Müslümanların haklarının gasp edilmesi, malların gasp edilmesi var. Diğer tarafta ticaret hükümlerinin alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyecek şekliyle ayarlanması var. Rızıkları tayin eden Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ın razı olmadığı şeylerle meşguliyet elbette kişiyi dara düşürür. Ve öyle bir sıkıntı olur ki kendilerinde gerek maddi gerek manevi gökyüzüne çıkıyormuş gibi daralırlar. Bir sıkıntı gelir maddi ve manevi olarak. İşte bunun için insanlar hatayı kendilerinde, sistemlerinde arayacaklarına bir şeylerin uğursuzluğunda aramaya çalışıyorlar. Bu hatadır, bu yanlıştır, bu batıldır. Eğer işler yanlış gidiyorsa, ters gidiyorsa, önce imanla beraber, tabi iman olmadan malum olduğu üzere tevbe olmaz. Önce küfürden, şirkten, bid'adan, hurafeden, tağutun her türlüsünden tevbe ve istiğfar edilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere gusül abdesti alınır. İmanla beraber tabi. İki rekat Allah rızası için tevbe namazı kılınır. Sonra bütün hatalarından, suçlarından tevbe edilir. Batıldan hakka dönülür. Ve Allah'ın izniyle Allah'ın razı olduğu şekilde hareket edilir. Sünnet üzere olmaya çalışılır. Ve inşallah işlerimizin iyi gitmiş olduğunun farkına varmış olunur. Enes radıyallahu teala'dan gelen bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. İslam'da adava ve tiyare inancı yoktur. İyi ve güzel kelime olan fal benim hoşuma gider. Kötüye yorma, çirkine yorma, uğursuzluğa yorma İslam'da yoktur. Ama iyi ve güzel kelimeyi duyunca tefeul etmek benim hoşuma gider. Resulullah Sellem'in buyurduğu yine hadisimiz Sahih Bukhari kitab-ı tıbbab 44 hadis 71 aynı hadis Sahih Müslim Sünen-i İbn-i Mace, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Tirmizi ve İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfredinde olduğu gibi aynı zamanda Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de yer almıştır. İslam'da bir şeyi kötüye yormak, uğursuz saymak inancı yoktur. Ancak duyduğumuz kelimeleri veya farkına varmış olduğumuz olayları hayra yorma var. Bu hayra yorma bizim hoşumuza gider. Hani her şeyde bir hayır var diyoruz. Her şeyde bir hayır var sözü de iyi anlaşılması gerekli. Allah Azze ve Celle'nin hayırlı kılmış olduğu şeylerde hayır var. Yoksa her şeyde bir hayır var sözü Allah'ın haram kılmış olduğu şeyler de bir şeydir. Onda hayır yoktur. Hayır ancak Allah'ın emrettiği, razı olduğu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olan, yani kitaba ve sünnete uygun olan şeylerde hayır vardır. Yoksa haram kılınmış olan şeylerde, batıl olan şeylerde elbette ki hayır söz konusu değildir. Her şeyde bir hayır var. Her şeyde bir hayır var ancak hayırlı olan şeyde hayır vardır. Onun için duyduğumuz güzel cümlelerden tefeul etmek hayırlı olandır. Yoksa birileri çirkin bir şeyler söyleyecek olurlarsa ya da batıl olan şeyler gündeme gelecek olursa bunda bir hayır söz konusu değildir. Ancak hayır hayırlı olan, iyi olan, güzel olan, helal kılınan şeylerde ortaya çıkar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu budur. İslam'da kötüye yormak, uğursuz kabul etmek inancı yoktur. İyi ve güzel kelime olan fal benim hoşuma gider. Dolayısıyla bizler de duyduğumuz güzel cümlelerden, güzel kelimelerden hareketle inşallah Rabbimize sığınarak güzel bir sonucu çıkarabiliriz. Yine Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah sellem bir ihtiyacının ardından çıktığı zaman ey doğru yolu bulan, ey başarılı olan nidasını işitmekten hoşlanırdı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir ihtiyacının ardından çıktığı zaman ey doğru yolu bulan, ey başarılı olan nidasını işitmekten hoşlanırdı. İşte bu hayra yorulur. Sabahleyin bir dostunuzla karşılaşıyorsunuz işinize giderken, selamlaşıyorsunuz, size diyor ki, ey güzel adam, ey iyi Müslüman, ey mümin kardeşim, nereye böyle, nereden geliyorsun? Bu sözler insanı ferahlatırır. İç açıcı sözlerdir. Gönül alıcı sözlerdir. Günün tabirle moral verici sözlerdir. Elbette ki bundan hoşlanılır. Veya inanıyorum ki sen doğru yoldasın kardeşim. Allah yardımcın olsun, yoluna devam et. Doğru yolda olmak, kitap ve sünnet üzere olmak demektir. Yoksa İnsanların hevasına uygun bir doğru yol söz konusu değildir. Meyhaneye giden yol doğru yol değildir. Ayrıca faizhaneye giden yol doğru yol değildir. Kumarhaneye giden yol doğru yol değildir. Allah'ın haram kılmış olduğu her yol doğru yol değildir. Ancak helallere ulaşan, helale ulaşmak için niyet edenin gideceği yol doğru yoldur. İşte onlar için ey doğru yolda olan, ey başarılı olan, ey hakikati bulan gibi cümleler sarf edilebilir. Enes bin Malik'in rivayet etmiş olduğu bu olay Sünnen-i Tirmizi'nin kitabı Siyer Bab 46, Haber 1665'te kayıtlıdır. Abdullah İbni Saib radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hudeybiye yılında Hudeybiye'deydi. Bu yıl Müslümanlar Mekke müşriklerine sataşmadan geri dönmek ve gelecek yıl Kabe'yi 3 gün için Müslümanlara boşaltmak şartı ile barış yapsın diye müşriklerle Süheyl bin Amr'ı elçi olarak Resulullah Aleyhisselam gönderdiklerini Osman İbni Affan haber verdiği sırada Süheyl gelince Süheyl geldi dendi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah işimizi kolaylaştırsın buyurdu veya içimiz kolaylaştı diye buyurdular. İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfret isim ve eserinin bab 412 hadis 915'te kayıtlıdır. Dikkat ederseniz Süheyl geldiğinde Resulullah Aleyhisselam Süheyl kelimesinden hareketle işimiz kolaylaştı buyurdular. Dolayısıyla uğursuzluk söz konusu değil, olayı veya kelimeyi hayra yorumlamak gerek. İbn Abbas radıyallahu teala anhumanın azatlısı İkrime radıyallahu teala anlatıyor. Süheyl İbn Amr gelince Resulü aleyhissalatü vesselam bu isim ile tefeul ederek ashabı artık işiniz size bir dereceye kadar kolaylaştı buyurdu. Sahih Bukhari Kitab-ı Şurut Bab 15 Hadis 18 ayrıca İbn-i Kayyim el-Cevziye Zatul Maadında bunu naklediyor. İbnül Esir el-Kamil fi tarihinde naklediyor. İbn-i Kesir el-Bidaye ve Nihayesen naklediyor. Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et-Taberi de Taberi tefsirinde aynı olayı naklediyorlar. Enes bin Malik radıyallahu teala anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama giderek aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Ya Resulullah, biz bir evde yaşıyorduk. Orada iken sayımız ve mallarımız çoktu. Derken başka bir eve göç ettik. Orada ise sayımız da azaldı, mallarımız da demiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam da kötü, uğursuz bir yer olduğu için orayı terk edin buyurmuştur. Ebu Davud Kitab-ı Tıp Bab 24 Hadis 3924. Ayrıca aynı hadisimiz İmam Malik'in Muvatta'sında, İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfret'inde yer almıştır ve sıhhatli bir hadistir. Kişi o evi kendince rahatsız edici bulmuştur. Böyle bir vesvesesi var kendisinde. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o evi terk etmelerini kendilerine emrediyor. Evin uğursuzluğundan dolayı değil, kişideki rahatsızlıktan dolayıdır. Halbuki o evin hiçbir zararı söz konusu değildir. O mekandan diğer mekana gelmiştir. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bir nimettir. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan Allah'ın izniyle bizi koruyan bir sebeptir, bir vesiledir. Onun uğursuzluğu söz konusu değildir. Ama o kişide bir rahatsızlık gündeme gelmiş, bir vesvese gündeme gelmiş. Tedavi edilmesi lazım. Madem ki bu vesvese olmuştur, uğursuzluğu, rahatsızlığı mallarından veya kendi insanların sayılarındaki azalmayı sanki o eve göçtüğünden dolayı bunu kabul etmiştir. Bu onda artık bir hastalık olmuştur. Hastalığın tedavisi için mekanın değiştirilmesi tavsiye olunur. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Zaman içinde birçok insanlarda aynı şeyleri görürsünüz. Falan eve göçmüştür veya falan dükkana göçmüştür. Ama kendinde bir sürü rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır. Bu rahatsızlıktan dolayı gerek ki günah işlemiştir, gerek başkasının hakkına tecavüz etmiştir, gerekse Rabbi Allah Azze ve Celle onu imtihan etmektedir, sabrını ölçmektedir. Bunların hiçbir tanesi hatırına gelmez de falan evden feşvan eve göçtüğünden dolayı o evdeki uğursuzluktan bu meselelerin sonuçlanmadığını ya da başına gelen kötülüklerin bu şekilde olduğunu beyan etmektedir. Veyahut da taşınmış olduğu dükkandaki uğursuzluğu gündeme getirmektedir. Ve bu kendisinde bir vesvese, bir hastalık olmuşsa, o hastalığın en iyi tedavisi orayı terk etmesidir. Bir bakıyorsunuz ki orayı terk ediyor, bir başkası gelir, o dükkanı tutuyor ya da satın alıyor, devren satın alıyor ya da devren kiralıyor ya da kiralıyor. Adamın işleri çok iyi gidiyor. Hatta kendisi bir evvelki dükkanından memnuniyetsizliğini ifade ederken yeni gelmiş olduğu dükkandan çok memnun olduğunu, bu dükkanın kendisine çok hayır ve bereket getirmiş olduğunu da ifade ediyor. Subhanallah. Bir ay önce falanca buradaydı. Bu dükkanda kendisi için uğursuz kabul ediyordu. Bu nasıl oluyor ki? Dükkanda bir değişme yok. Aynı dört duvar, aynı mekan, birine uğurlu, diğerine uğursuz. Halbuki uğurlu, uğursuzluğu söz konusu değildir. İçinde iş yapacak kişinin yaptığı iş veya tavrı, kendinden kaynaklanan bir durum, insanlar tarafından mekana yansımış oluyor. Elbette ki bu büyük bir yanlışlıktır. Aleyhissalatü vesselamın kötü biri olduğu için orayı terk edin meselesini beyan ederken, o yerin kötü olması değil, sizler için, sizin durumunuzdan dolayı o yer sizin için bir şer olmuş, bir kötü olmuş. Halbuki yerin kötülüğü değildir. Bu yerden ziyade sizin rahatsızlığınızdır. O halde orayı terk edin ki rahat bulasınız. Ve kişi gerçekten orayı terk ettiğinden rahat etmiş olduğunun farkına varacaktır. Kendini öyle kabul edecektir. Çünkü o şu anda vesvese hastalığına yakalanmış. Ruh hastalığı var kendisinde. Onun tedavi edilmesi lazım. Nitekim birçok insanlar var ki bu eve girince bir sıkıntı basıyor bana. Kapıdan giremiyorum. Eve girmek istemiyorum. Girdiğim vakit sanki duvarlar üzerime geliyor gibi oluyor. Eşya gözüme çok çirkin görünüyor. Halbuki o hastalık kendinde olan bir rahatsızlıktır. Onun tedavisi lazım. Mesela o evden ayrılır da başka bir eve gidecek olsa, ki önce bir tedavisine bakılması lazım. Yani nedir bu sıkıntısı, işin mahiyeti, orada hoşuna gitmeyen bir hatırası olmuştur, bir rahatsızlık olmuştur. O rahatsızlık kendisini gün geçtikçe derinleşen bir durumla rahatsız edicidir. Oradan ayrılacak olursa, diyelim daha değişik bir semt, daha değişik ferahlı bir yere gidecek olursa artık onun için bir sıkıntı söz konusu olmaz. İşte zaman içinde bu gibi yerlerde işte büyü yapmışlar, muska koymuşlar, yok eşiğe muska koymuşlar, beşiğe muska koymuşlar, ya yatak odasına muska koymuşlar, mindere ya yastığa muska koymuşlar, büyü yapmışlar gibi sözler, telkinler veyahut da gerçekten böyle şeytanın şeylerle uğraşan kişilerin yaptıklarından ele bir şeyler geçecek olursa o ev onlar için artık zindan olur. Onlar gittikten sonra bir başka aile gelir, o eve yerleşir. Öyle mutlu olurlar, öyle mutlu olurlar, öyle güzel günleri geçer. Ama diğerleri için o ev sıkıntı merkezi olmuştur. Stres merkezi olan bu evi terk etmeleri gerekli. Evde bir uğursuzluk değil, bu rahatsızlık kendilerinden kaynaklanıyor. Müminlerin annesi Aişe radıyallahu teala anhadan rivayet edildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilirdi de onlara bereketli olmaları için dua ederdi. Böyle bir çocuk kendisine getirildi. Aişe çocuğu yatağına koymaya gitti. Bir de başının altında bir ustura gördü. Oradakilere usturadan sordu. Bu nedir? Onlar dediler ki cinden korunmak için, yani cinin çarpmasın diye, cin çarpmasın diye onu koyuyoruz. Ayşe usturayı alıp onu attı ve bundan onları yasaklayarak dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluğa yormayı hoş görmezler ve ona buğz ederdi. Ayşe bu buğzluğa yorma işini, bu uğursuzluğa yorma işini yasakladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam uğursuzluğa yormayı hoş görmezler ve ona buğz ederdi. Ayşe bu uğursuzluğa yorma işini yasakladı. Hadisimiz İmam Bukhari Edeb-ül Müfret Bab 410 Haber 912'de kayıtlıdır. Anadolu'nun birçok yerlerinde bu var. Tabi İstanbul bir nevi Anadolu'nun aynası. Anadolu'daki birçok inançlar, duygular, düşünceler İstanbul'a taşınıyor. Birçok yerlerde de bu görülür. Özellikle yeni doğan çocuklar veya lahusa olan kadınların yanına zincir bırakılır, demir bırakılır, bıçak bırakılır. İşte böyle bir inanç var. Onların zafiyetinden veya çocuğun zafiyetinden hareketle cinlerin, şeytanların kendilerine zarar vereceğine itibar ederler. Böyle inanırlar ki bu inanç tamamen yanlıştır. Zincire, demire veyahut da bıçağa, usturaya sığınmak değil, sığınacağımız tek merci Rabbimiz Allah Azze ve Celle'dir. Maddi ve manevi nasıl korunacağımızı Rabbimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elçiliğiyle bize bildirmiştir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerekse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bu hadise apaçık beyan olunmuştur. Ama insanlar buna itibar etmez de kendilerince hevalarından gündeme getirmiş oldukları sığınmaları ortaya koyacak olurlarsa böyle acayip bir durum ortaya çıkar. Ayşe radıyallahu teala anha annemiz buna karşı çıkıyor. Kesinlikle bunun yanlış olduğunu beyan ediyor ki o günde yanlıştı, o günlerden sonraki günlerde yanlış, bugünlerde yanlış, bugünlerden sonraki günlerde de kıyamete kadar bu yanlıştır, bu batıl bir inanıştır. Böyle bir inanış İslam'ın kabul ettiği bir şey değil, aksine reddetmektedir. Ayşe radıyallahu teala anha annemiz usturayı alıp onu attı ve bundan onları yasaklayarak dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam uğursuzluğa yormayı hoş görmezler ve ona buğz ederdi. Dolayısıyla Ayşe annemiz toplumda, Müslümanlar arasında böyle bir inancın doğru olmadığını kendilerine beyan ediyorlar. Urve İbni Amir radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormaktır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman Allah'ım iyilikleri sadece sen verirsin. Kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Hadisimiz Sünen Ebu Davud Kitab-ı Tıp Bab 24 Hadis 3919. Ayrıca İmam Nebevi Aleyhi Rahme El Ezkar isimli meşhur zikirler kitabındaki bu kitap Resulullah'ın dilinden dualar ve zikirler olarak birkaç kez tercüme olunmuştur. Tercümelerden bir tanesi Doçent Doktor Abdülvahap Öztürk'e aittir. İstanbul 2005'te yayınlandı. Sayfa 446, hadis 895 İbn-i Sünni'den rivayet ediliyor. İbn-i Sünni'nin eserinden ise sayfa 294'te yer almaktadır. Ayrıca Ahmet bin Hanbel Müstedin'de de aynı hadisi bize rivayet etmiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmez. sakın ha bu uğursuz bir şeydir deyip siz teşebbüs etmiş olduğunuz hayırlı şeylerden vazgeçmeyin. Zaten Müslüman haram kılınan şeylere teşebbüs etmez. Hayırsız olan şeylere teşebbüs etmez. Müslümanın teşebbüsü kendisine helal kılınmış olan şeylerde olur. Helal kılınmış olan şeylerde de kesinlikle uğursuzluk söz konusu değildir. Uğursuzluğu temelde yoktur zaten. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman mümkündür. Biz hayırdan, biz güzelden yana olurken hayırsız bazı şeyler karşımıza çıkmış olabilir. Öyle bir şey karşımıza çıktığında, hayırsız olduğunda, kötü olduğunda, hoşumuza gitmediğinden dolayı biz Allah'a sığınacak ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmiş olduğu bu duayı yapacağız. Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin. Kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir. Ki duamız her zaman için bu olmalıdır. Müminler her hallerinde Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, razı olduğu, Resulullah Sellem'in sünnetinde helal olarak sabit olan şeyler üzerinde olmalıdırlar. Ve hayatlarına bu şekilde devam ederken karşılarına yanlış, kötü, hayırsız bir şey çıktığı vakitte ondan hemen alemlerin Rabbi Allah'a sığınmalıdırlar. Çünkü sığınacak tek merci Rabbimiz Allah Azze ve Celle'dir. Allah'a sığınırken de mutlaka onun emrettiği şekilde hareket etmek de sığınılır. Mesela şirkten, küfürden, bidadan, hurafeden, her türlü kötülükten, hayırsızlıktan, mümini rahatsız edici olan olaylardan, ki tağutun zulmünden, işkencesinden, zalimlerin zulmünden, fısku fucur içinde olanların zulmünden Allah'a sığınırken mutlaka Allah'a sığınma konusunda Allah Azze ve Celle'nin haram kıldıkları şeylerden uzaklaşıp helallere sarılmakla gerçekleşir. Euzubillahimineşşeytanirracim dediğimiz vakit mutlaka şeytanı iyi tanımak, şeytanları iyi tanımak, onların tuzaklarını, hilelerini iyi bilmek ve onlardan Allah Azze ve Celle'nin dinine hicret etmek lazım. Muhacir, Resulullah Sellem'in beyanıyla muhacir, haram kılınan şeylerden hicret edendir. Haramları terk edecek, helallere sarılacaktır. İşte o vakit Allah'a sığınılmış olur. Çünkü Rabbimizin bize emrettiği yerini yerine getirmiş oluruz. Emrettiğini emrettiği şekilde yerine getirdiğimiz vakit Rabbimize sığınmamız gerçekleşmiş olur. Haramlardan uzaklaşan bir mümin kötülüklerden uzaklaşmıştır. Ve müminler el ele verecek olurlarsa inşallah kendi bölgelerinde bütün kötülükleri yok edebilirler. Zaten müminlerin vasfı da bu. Vasat ümmetin Allah tarafından beyan edilen vasfı da bu. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Bu onların iman etmesinden dolayıdır. İman eden muvahhid müminler, kadını olsun, erkeği olsun, iyiliği emreder, kötülükten nehyederler. Ki birbirlerinin velileri olan müminlerin vasfı da budur. Yani Tevbe suresinin 71. ayet-i kerimesinde Rabbimizin buyurduğu üzere. Demek ki içinde bulunan toplumda ben Müslümanım diyenlerin kitap ve sünnet üzere bir araya gelmeleri, el ele vermeleri, gönül gönüle olmaları ve üzerlerine düşen imani vazifeleri gereği iyilikleri emreder, yaptırır, yapar, kötülüklerden nehyeder, onu tamamen yasaklayacak olurlarsan, bulunmuş oldukları mekanı iyilikler, güzellikler, hayırlar mekanı yapar. Orada barış ve huzur gündemdedir. Orada kardeşlik ve dostluk gündemdedir. Ve bütün kötülükler, kötülerle beraber oradan uzaklaşmış olurlar. İnşallah gelecek sohbetimizde nazar ve tedavisi üzerinde durmuş olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.